buñu bokul pass pass duñu nitu bi da leer na amma mbolem borom xam xamit ci mazhab bi la ne lañu ne moy mazhab al sunna wal jamaa moy yalla existé na mais existé wul ci place parce que tout simplement temps bi ak espace bi régir ko mom mo créer temps bi mo créer espace bi té dana déñal temps bi ak espace bi su ko nexé di dess di yalla wa deng kon lolu benen point la buñu ki kon nak manam kon fiñ jëmul moy ñetti façon dalil yi ñi tektelo budé li jëm ci yalla ak melo yenn surtout yi melo yi nga xamantene melo yu mënta ñak ci yalla la yoyu mom manam yi nga xamne dal manam am manam yu ci bari lu démé neké né yalla masalan dafa amé nam nam dafa amé katan dafa xam masalan kenn la han bokul ak kenn nguur gi et cetera yoyu mom te dafa existence am amul fumu tambale te amul fumu yam te mo fi amal lepp lu fi am yoyu ci xel lañ ko dañ ko xamé ci xel motax bi ci out dalil bi dañ koy gissé ci xel te alquran jundunoko amna ay alquran yo xamné daf ko jundu comme niñ ko léralé won demb amma li nga xamantene moy yenen yi ci dess moy li aju ci masalan tay lan moy wone ni balance bi amna yowal kay lan moy wone bi ku de han lan moy wone ni masalan sirat amna sirat biñu tek ci kaw jahannam te ñu war ko jall amna kokku tay boko bëgge démontrer nokoy démontrer xam nga do ko démontrer ci xel fo loy wax yeen alquran mo ne amna yeen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mo ne amna lo fo nga ko mëna démontrer nono rek nga koy démontrer mbugulu bammel amna numu koy démontrer donte xel du ko dak manam xel du dak existence mais xel mënu ko saxal itam yoyu mom tek ci alquran ngay jël ak hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam nga tektaloko yoyu mata bayi xel la motax lenn lu ci nek ak liñ ko tektalo yi mu am yenen yo xamantene xel ak xalat ñom ñaar manam xel ak tek ci ngay boole han di mën am tektal bi lu demé nek yalla day dégg day gis yu demé non yoy pour saxal ko du xelum kessé parce que han du xelum kessé donte xel da na ko saxal comme ni mam ibrahim alayhi salam wax non ibrahim alayhi salam lan la wax daf ni lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a yow sa baye lutax ngay jaamu lo xamne du deg du gis kon xamne parce que deg gis melo mat la xam nga lol comme saxal nako ci xel han nit non yalla bimu ne lay taqamit li shay'un dara melul ni mom subhanahu wa ta'ala daf ni wa sami'ul basir te mom moy ki deg moy ki gis pour wax la ne la dara melul ni mom mais dafa am ay melo yu sax ci jëmum subhanahu wa ta'ala waaw kon bokku na ci liñu legi ñu delu ci wat bokku na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci aya bi moy li génné ci borom bi subhanahu wa ta'ala manam minde fi dañu génné dañu manam suñu borom mo leen créé sans ñu génné ci jëmum sans ñu génné ci mom manam sans mu nekk né han dafa nekk jëm ci jëmum ci le a part de jëmum ci le daggé dara créé ci comme niñu waxé né yenen tibi sallallahu alayhi wasallam la ñëk bind mu génné manam ci léram le bindé lér yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lolu zahir wax ji tamit tékkiwul lolu tékkiwul zahir wax ji lu mata bayyi xel la dédé tékkiwul zahir wax ji rek parce que yalla composé wul lér mindeef la yalla ko créé comme nim waxé waja'ala az-zulumati wan-nur mom mo leundum ak lerr leundum sax la jëk def lerr do gam leundum sax la jëk créé do créé lerr waaw ah oui motax ngay gis tout temps muy jital zulumat do wax nur waja'ala az-zulumati wan-nur hein mais lolu kon moy comme Allah nuru samawati wal ard li lay wone ta'wil fokh mu am aya bobu la Allah bur yalla nuru samawati moy lere asman wal ard ak sous lu muy tek est ce que day tek ni yalla mom ap lere la bo xamantene jant manam leeru asaman fek suuf yeb mom la ci bopam mom moy leer gi ci asaman ak suuf yeb mom moy han lol lay tek sik neeku ci neeku ci lol manam moy nuru sama manam mo amal asaman ak suuf lol lay tek leer lu muy jari feñal lo xamantene neeku fi won yalla mindeef yeb asaman ak suuf ak la ca ak yeb dañu nekkon fan ci xam xamam gennuñu won amuñu won ci monde extérieur yalla genné len ci ñak am indi len ci am lolo mala leer gi motax bu non masal nuur yi misaluk leeram gi mom yalla mu koy misal mu nan kamiskatim fi ha misbah al misbah fi zujaj ak muy ay niche ak ay lampe ak wa ay yoy nan ay ñu def ci ay diwo yoy lolu nga defene koku yalla la te li lay wone leer gogou lim ci beug wax masal nuri manam misaluk leeram ci xolu doomu adama lay wax te li la koy wone moy yahdi bi nuri hi man yasha ci leeram gogou ci lay jinde ku ko so okay lay me te ki wul leer mom ci bopam moy ak leer dede ci leeram gi lay jinde ku ko so moy alquran ak sunna bi ci lay jinde ku ko so han wa okay mi amane bo degge ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom la yalla jëk bind manam moy da ko genné ci ñak am ci ciobarem indi ko ci am a partir de mom nak leram gogum bind haqiqatul ahmadiyya après mu jëlé ci haqiqatul muhammadiyya ci haqiqatul muhammadiyya ci le bindé yenen bir yépp mais sal tabe ke yenen bir yep ci haqqatu muhammadiyya lañu genné ci namu yalla lenn lu ci nek la yalla bëgg loola doon ko ha mais tekki wul abadan melam né mom ci bopom mo ak lèr la mu daali jëlé ci lèram genn tek né loolu mom sik neeku ci na loolu xalaat mu jass ci maye koku mi ngi melni yalla yow dang ko bëgg def am nuage de poussière mu melni leer yalla nanci yalla musul han yeyep lu mota baye xel la han motax nak yoyu non wa al surtout al tasawufi ñom dañ ka daan waxal te seen biir ay nan han lolu tax ngay gis en général siwul ci ñeneen ni souvent ngay gis waato sof rek ngay gis ñukoy wax parce que ñom mana yoy ñom dañ koy saisir naturellement sans ñu am problème imagination non dafa dagg ci les rambillent waaw c'est vrai que ñun niñ koy déggé ñun boñu waxé lool day tékki né yalla mom leer la mu dagg ci une partie de sa lumière bi dédé ñun lool lañ ci déggé ñun sa mass ñu xamul dara ñepp lool lañ ci déggé légui nak amara nak gay motax gay ni ñi def attention fi ni ñi wax ak fiñ koy waxe wañu tok di leral bir wala ñu dim ñom ñep dañuy mujjé dem nek mujjé sama ba ñu yopp pass bu bon di jël yalla diko melalé comme jami ak yu mel non yalla nañ ci yalla musul parce que lool dafa graw hein voilà kon motax xolal motax chrétien ñom dañ nan la motax ay yep day tontu chrétien parce que rabbul alamin moy borom mindeef yep ci mom manam ay jaamam lañ ñep mo leen mom moy seen rabbu chrétien ñom dañ japp ne ñom isa do manam mom yalla la wala doomu yalla kon mom manam mom du jaamu yalla te lolu xam ngeen sik neeku ci na ba rabbul alamin da koy dakk amna ci kenn ci pirate yi ku doon mus du di jaay lu ay waane nan alquran mo ne wa khalaqalakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an minhu non astaghfirullah wa nafakhtu fihi min ruhi wala kalimatun min allah wa sayyidan non kalimatun min allah isa ibn maryam bi kalimatin wala min ismihi wa isa ibn maryam mon yalla dafa bind manam ci biiru maryam manam dafa bind bi kalimatin mon koy manam mo ngi beegal maryam alayhi salam bi kalimatin ci kaddo minhu bu tuk manam bu tukke ci mom té moy kan ismu turu moy sabnu maryam xam nga le fait que rek mëno isa ibnu maryam doomu maryam mo lay won kon du di yalla waay né né waay yeen sen alquran ni néna yeen ci yalla isa kaddu yalla la gu tukki ci mom minhu gu tukki ci mom imam ba néko wa d'accord légui lan nga wax ci wa khalaqalakum ma fi samaa'i wa fil ardi jami'an minhu yalla leen bindal li ci asaman ak li ci suufi lepp jami'an bo dem sen minhu ci mom la joge ci yalla la joge lu muy tek est ce que day tek ne lepp ci yalla la joge moy lepp manam yalla mo nek ben jëm lepp nek joge ci mom minhu han nek partition ci mom tekki wul lol limi tekki moy lepp manam mom moko créer manam mom moy mom yalla moko neex mu amal ko sa procédure sa volonté voilà ci volonté la guéné mais tekkiwul né aw dag la ci mom comme bu boba yent yalla isa doto amati particularité amutul sax kon amutul particularité hein wa yalla nak won né isa yent yalla isa alayhi salam mel moy pour wala ni mu dagatante rek mune inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turab li suma qala lahu kun fayakun yent yalla isa alayhi salam bo beugé xam exemple fa yalla mi ngi melni mam adam alayhi salam xam nga adam sax ko geureu ki man adam ma geureu ki won yent yalla isa di alayhi wassalatu wassalam ndax adam amul day amul bay yalla ne dama ko bind ci ban ne ko nekkal mu ne yent yalla isa kaddu gim don wax kaddu gogou moy lool moy yalla daf ni ko nekkal mu ne ci biiru maryam nek ko mu ne acca mu jeex on na départ ko waw ci maryam nek ci biiru ñu ëmb ko fa ba mat ko et cetera comme ni man ñi mato ñep mu judd alayhi salatu wassalam bokku na ci li gëna deugal mu ne xol te li lay wone manam baatu rabbul alamin bi ni mu yore waté manam bob dang koy déggé ci benen aya ba bim nan qul fa man yamliku min allah shay'an in arada an yahlika al isa ibn maryam wa man fil ardi wa ummuhu wa man fil ardi jami'an ana kan mo man ci yalla dara bu fekke na da bëgg alak yeen isa ibn maryam ak yaayam ak ñi ci kaw suuf yeb walila mu ko sama rabbi yalla mom momelu asaman ak suuf mom rek nguru asaman yeb ak suuf waaké lolu mom lu ci gaay wax lolu ñom mënuñ ci tontu dara lolu mënuñ ci tontu dara wa té bu fekkonté né yalla mënul na nek ci biir nit ki kon na ton doon yalla sel ce qui veut dire que ak ñaka nekkam day mëna né ak ñaka nekkam day possible parce que comme dafa soxla ku existé manam ko xamantene amul won top mu am maryam alayhi assalam ñepp xam nañ ni amul won après mo am nda judd ñepp xam lañ bu fekkete ne yalla dafa soxla dugg ci biram pour meuna nek meuna développer wu ci bir bobu pour meuna gennat meuna mel ni mu mel lolu moy kon yalla ak ñaka nek am na ne parce que comme dafa soxla ku nek du won ñu dugg ci wa kon ak ñaka nek am na ne te lolu xam nañ ni mën ta ne kon ci lañuy xamé ne yent yalla yusaadu yalla alayhi salatu wassalam wa niki nonu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam limi for du yalla yalla tere ku ne diw yalla la xam nga yoy ku ko wax yefir la diw yalla la ku ko wax yefir pire la pire sax mok ñom abu jahl ak ñom fir'auna ñoy fir'auna sax mom mi non arab ana rabbukum ala ma shay yalla bi gëna ma moy seen borom bi gëna kawé han monsieur wala wa mom bopum la waxal wa yow ngay jël diko jiñ ci nenn chim han yalla ñaar sam wax wa niki non rabbul alamin yalla moy borom minde fi bok na ci liñu jange ci alhamdulillahi rabbil alamin bi moy lepp lo xamé ni manam leneen luddul yalla rek ci momelam nga bok te kon bu boba kep ko xamantene da fay wax ni moy gaay di jaay affaireu batir nan man yalla la ki yalla la le yalla la di yalla la di de ko ton le fait que mune yalla kesse moy yello ñu sant ko mom mi borom minde fi manam moy borom ñi ci dess ñu lool da koy wala bokku na ci li nga xamantene manam mom lañuy jangé ci ay batay moy suñu borom xana taala xéewal gi mu xéewale minde fi ci amal parce que lan moy wone ni lan moy wone ak am xéewal la ak am exister lan moy wone ni xéewal la té mo gën ñaka am moy mbolam ñi exister bëggu ñoo ñaka nek manam mbolam ñi exister ba xamé ba commencé ragné sen xel han ñu commencé conscient bëggatu ñoo jékki rek nekkatu fi ñoom bëggu ñu lool motax buñu leen ñaané la yalla ñu guddu fa ñuy contact lool mo lay wone ñek fi mo gën ñak fene manam mo lay wone ak bind création gi la yalla créé gu joggé ci ñak nek bu ñew ci ne ko xewal la il est pas obligé voilà mo lay wone xewal la niki nonu dessal gi mu la fi dessal lool bo lool lañ wax ijad ko ko moy ni'matul ijad xewuluk amal gi niki nonu legui bi ci dess moy imdad le fait que mu dila fi té manam fexé ba li la fi wara mëna jëlé parce que bu la bayyi won non rek circonstances yi wara tax nga joggé fi dafa bari cause yoy yalla fankal la lepp lepp li tax nga war fi mëna joggé mu dindiko wax na ci xif ak bombu ñew dal sa kaw ak nit ñi xirtel sa kaw rek jam lay faaka nga dé auto bu ñëk fa auto bu wala auto bu amul frein door la nga dé ak yeneen waaw ngelaw lu toxique nga respirer ko dé wala ñak ngelaw am waaw wala ndox amu tuti ak yoy yépp yalla di ci xamal lepp li tax nga mën fene dindi lepp li nga xamantene moy tax bu fi lo xamné ben rek doyna pour nga joggé ci mu amal mu tiyé na ci lool moy ni'matu imdad waaw hein okay ben lool nak ci ngay xamé manam hein ci ngay xamé xéewal gi ndax ti lool yépp dang koy déggé ci baax alhamdullilah rabbil alamin li tax mu yello sant deug deug hein sant gu mat sekk gi mom mi nga xamné mom kessé moy borom bindi fi mo hein té lool kenen manou ko dul mom waaw moy rabbul alamin subhanallah allahu akbar hein waaw wa ñaari xewone ci ni'matul ijad ak ni'matul imdad yoy nak la manam yoy yep nak ci yenen ci bi la ko jaarale sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mom bam ko amale te motax ci baatu hamdu bi sax dang ko ci gisee manam le fait que yenen ci sallallahu alaihi wa sallam cyant ñu xaral ko ci turum wa mom motax xol ala sayyidat hajj malik radiyallahu anhu nimu ubi khilas zahab alhamdulillah zil ijadi wal qidami waye mumid dina bi wujudil badr wal qadami wa okay manam sant mu sant indi batu alhamdulillah sant aji taxna mel bur yalla subhanahu wa ta'ala moy borom amal gi zil ijadi wal qidami akuk jitu mom mo amal xam nga lolay rabbul alamin moy ben parti wu ci rabbul alamin ben parti lu ci rabbul alamin luma da baye xel moy mom mo indi amal gi zil ijadi wal qidami te mom ak borom jitu ah waaw kan mo jitu fi mom moy ci amul commencement ñi jiss ñu dañu am commencement kon mom ñaan dafa amul commencement té lepp lu am mom moko jox commencement ba mu am waye mumit dina moy aji teubuñu nak okay mo ñu teub manam moñu jox li nga xamantene manam moñuy jox li tax ñu mën féné suñu existence di continuer parce que ni ñu soxlawé ku ñu amal nonu lañ soxlawé ku ñu fi téé ci am sino buñu bayé rek do ñu amati bisbu mi ngi melni courant xol courant pour joxe exemple bu gëna jëgë wallahi masallu ala boy jëlé courant bi nga brancher ko ci radio bi nga brancher ko ci courant ni radio bi soxlawé courant bi pour commencer tak non la soxlawé courant bi continue hein pour muy continue di tak bis buñ ko débrancher rek courant bi la do fi nekati radio bi do tak do continue tak ni auto bi ni mu soxla moteur pour commencer daw ak essence pour commencer daw bis boko dindé non la ko soxla pour continuer di daw lepp lo gis lu soxla man day soxla dara pour mana tambalé né niki nonou day soxla lola continuer ci mom lola bis bu ñu joggé ci mom dootul dootul mëna continuer di dék contrairement à lu yenn philosophie di wax lolu xam nga ni dafa wuté ak seen akal yenn philosophie dañuy wax né ak amal rek mom la mom lañ soxla motax ñom da lañ wax né yalla mom amna mais dafa dé après parce que mom bi mu bindé mindé wa nimu soxla ñom dañ ni sama borom subhanahu wa ta'ala nimu bindé mindé fi rek non la la manam ñom sox yalla dafa mindé fi soxla nañ ku leen amal deug la ñom d'accord nañ ci lool mais soxla wuñ ku leen fi téyé buñ xëc ci am rek indépendant nañ voilà té lool xam nga ni yanul manam wa ko li buñu bay ko mu diwri wa lire bi xala lool lire bu ndaw ni mu soxla ko ko jur non la soxla ko topato wa kërëm ma té bu magge sax niki nonu non lay continuer di soxla circonstance tay bala nga koy xam tay bi jëlé ko ci fi yépp tek ko fo xamantene amul air amul dara day dey wat ni mu soxla mëna juddo ci milieu bi non la soxla mëna ah pour mëna dund non la soxla wo mëna continuer ci milieu bi mu né wa et cetera donc yit day deugul wa mais kon day wone ñoo seen xalaat yi bon yo yalla ñu yalla mussel ci seen xalaat yi lool yep nak ni jaay reey reey bu xel te baña top li nga xamne mom la fi yent yaa alayhi salatu wassalam indi deug motax bo setlo teub gogu muñu teub nak mu ne bi wujulul badri ci amak amal weer gu feñ gi mo yent yaa muhammad sallallahu alayhi wasallam weer gu mat ci amal jimu ko amal ci lañu gil qadami borom jitu manam mom la yalla ndik indi sallallahu alayhi wasallam waaw ci amal gogu muko amal ci lañu teubbe lolou motax mune mumit dina mom moy aji teubuñu deeng yalla moñu amal moñuy teub mais dakoy jaarale ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy source bu mag bi moy central bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa okay mais tekkiwul ne mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam moñu koy defal lolou tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopam comme dinañ ko gis inshallah bu jekke ci yidina sirat al mustaqim lolou tax amul faculté wu par exemple di jël kuko neex muy dugg ci l'islam kuko neex du ci dugg lolou ñu to amul faculté dede alayhi sallatu wassalam parce que bu amone faculté bob kan da la nekk ci julit abu talib niki lolou bo setlo bo le ay sar yi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala ubbe alquran te tambale ko alhamdulillah rabbil alamin muy juromi sar yi ah te ñenti yi ci dess ben bi moy suratul an'am han bo xole lim ko tubbe ben manam ben bu ci nek ci yenen ñenti parti la ci alhamdulillah ci rabbil alamin alhamdulillah tambale ben bu ci nek nak parti la ci mana yi rabbil alamin la bo ni ñi jangé ci baat rabbul alamin waaw xolal ayu ñu testé dani ci suratul an'am alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ardh